第五十六课，读经，252页。创世纪第22章1-24节。 ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם. ויאמר אליו, אברהם. ויאמר, הנני. ויאמר, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, והעלהו שם לעולה, על אחד ההרים אשר אומר אליך. וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו, ואת יצחק בנו, ויבקע עצי עולה. ויקום, וילך אל המקום אשר אמר לו האלוהים. ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק. ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה ונשובה עליכם. ויקח אברהם את עצי העולה, וישם על יצחק בנו, ויקח בידו את האש ואת המאכלת, וילכו שניהם יחדיו. ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר, אבי, ויאמר, הנני בני. ויאמר, הנה האש והעצים, ואיה השה לעולה? ויאמר אברהם, אלוהים יראה לו השה לעולה בני. וילכו שניהם יחדיו. ויבואו אל המקום אשר אמר לו האלוהים, ויבן שם אברהם את המזבח, ויערוך את העצים, ויעקוד את יצחק בנו, וישם אותו על המזבח ממעל לעצים. וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. ויקרא אליו מלאך אדוני מן השמיים, ויאמר, אברהם, אברהם, ויאמר, הנני. ויאמר, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעס לו מאומה, כי אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, ולא חסכת את בנך, את יחידך ממני. וישא אברהם את עיניו, וירא, והנה איל אחר, נאחז בסבך בקרניו. וילך אברהם, ויקח את האיל, ויעלהו לעולה תחת בנו. ויקרא אברהם שם המקום ההוא, אדוני יראה, אשר יאמר היום, בהר אדוני יראה. ויקרא מלאך אדוני אל אברהם, שנית מן השמיים, ויאמר, בי נשבעתי, נאום אדוני, כי יען אשר עשית את הדבר הזה, ולא חסכת את בנך, את יחידך, כי ברך אברכך, והרבה הרבה את זרעך, ככוכבי השמיים, וככל אשר על שפת הים, וירש זרעך את שער אויביו. והתברכו וזרעך כל גויי הארץ, עקב אשר שמעת בקולי. וישוב אברהם אל נעריו, ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע. וישב אברהם בבאר שבע. ויהי אחרי הדברים האלה, ויוגד לאברהם לאמור, הנה ילדה מלכה, גם היא בנים לנחור אחיך, את עוץ בכורו, ואת בוז אחיו, ואת כמואל אבי ארם, ואת כסד, ואת חזו, ואת פלדש, ואת ידלף, ואת בתואל. ובתואל ילד את רבקה. שמונה אלה ילדה מלכה לנחור אחי אברהם. ופילגשו ושמה ראומה, ותלד גם היא את טבח ואת גחם ואת תחש ואת מאחה.